Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При микрофоне Алесь Аркуш. Артём Арашонак нарадзіўся ў 1981 годзе ў Віцебску. Лаўрэат літаратурнага конкурсу імя Наталі Арсеньевай. Пераклаў на беларускую мову кнігу Германа Гесе «Сідхартха». У 2008 годзе ў выдавецтве «Логвінаў» выйшаў зборнік прозы Артёма Арашонка «Суткі без цябе». Рэцэнзіі. Артём Арашонак – найбольш таленавіты прадстаўнік наймалодшага літаратурнага пакалення віцебскіх літаратараў. Прычым яго з'яўленне выглядае на крэсленне тлустай рысы. Нібыта скончыўся адзін перыяд у гісторыі мастацтва Віцебска і пачаўся новы. Асабліва гэта заўважна па кнізе прозы «Суткі без цябе». Арашонак падкрэслена віцебскі пісьменнік. Ён піша пераважна пра Віцебск і нават перастварае яго на сваё ўяўленне. Праўда, малады пісьменнік дэманструе ўласную пераемнасць не з бліжэйшым мінулым, а з 20-мі гадамі 20-га стагоддзя, калі ў Віцебску жылі і працавалі такія мэтры пэндзля, як Шагал, Малевіч, Ермалаева, Лісіцкі. Калі Віцебск нечакана пераўтварыўся ў еўрапейскі цэнтр выяўленчага мастацтва новага рэвалюцыйнага стагоддзя. У кнізе «Суткі без цябе» нават ёсць апавяданне пра тое, як супрэматысты на чале з Казімірам Малевічам выжылі з Віцебска Марка Шагала. Шагал не захацеў рабіцца такім, як таго патрабавала рэвалюцыйнае мастацтва, не захацеў здраджваць свайму таленту і сваім эстэтычным перакананням. У нейкім сэнсе гэтае апавяданне выглядае на маніфест Артёма Арашонка. Малады пісьменнік хоча быць сабой, адпавядаць свайму часу і навакольнаму жыццю. Таму, калі ягоны рэальны герой, які побыт жыве ў Віцебску, не можа выказваць свае думкі без ужывання ненарматыўнай лексікі, дык і ў творах Артёма гэтай брутальнай лексікі шмат. Праўда, героя прозы Арашонка не назавеш люмпінам або ПТУшнікам. Наадварот, ён досыць адукаваны і сучасны чалавек. Ведае замежныя мовы, любіць класічную музыку, добра разбіраецца ў мастацтве і нават здольны цытаваць вядомых філосафаў. Але жыве ён нейкім згубленым жыццём, нібыта адным днём, без разумення свайго ўласнага шляху. Апавяданні Арашонка нагадваюць еўрапейскую прозу пачатку 20-га стагоддзя, таго ж Хэмінгуэя, жыццём у кавярнях, з імклівым каханнем і з трагедыямі на роўным месцы, калі спакой і нуда засмоктваюць і хочацца нейкага экстрыму, якойсьці карыды, каб паказытаць нервы. Заканчваецца кніга невялічкім лірычным эсэ «Я веру ў сябе і ў цябе таксама», у якім лірычны герой апавядае, што шукаў сябе з дапамогай Крышны і нават саенталогіі, але нічога не дапамагала, і пачуццё аўтэнтычнасці лірычнага героя знаходзілася пад пагрозай, і жыццё шмат у чым залежала ад меркавання іншых людзей. Гэта як у маладзёвым асяроддзі, дзе большасць ўжываюць ненарматыўную лексіку, цяжка яе пазбягаць. Трэба вырасці і стаць самастойным. Такое ўражанне, што Артём Арашонак перажыў з лірычным героем усе гэтыя юначыя прыгоды і выпрабаванні. І пасталеў. Бо кніга сканчваецца словамі пра тое, што гэтаму свету патрэбна, як ніколі, любоў, справядлівасць і міласэрнасць. Рэцэнзія.